odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Środa, 27 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Relacje świadków i apele o zachowanie pamięci o tragedii Holokaustu. Dziś 76. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji. Policjanci odzyskali szczepionki przeciw COVID-19 skradzione z ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadzie. To najważniejszy symbol zagłady, największa hitlerowska fabryka śmierci, mówił o Auschwitz-Birkenau prezydent Andrzej Duda. Tegoroczne obchody 76. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady odbyły się w formie wirtualnej. W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu pamięć 6 milionów wymordowanych Żydów czci cały świat. Niemcy na okupowanej przez nich polskiej ziemi urządzili swój ludobójczy przemysł. Tutaj, w Auschwitz-Birkenau, ginęli Żydzi, Polacy, Roma i Sinti, jeńcy z Armii Czerwonej. Prezydent podkreślał, że bez względu na okoliczności trzeba wypełniać powinność świadków pamięci i strażników prawdy o Holokauście. Cierpienie i śmierć ofiar były, są i pozostaną realne. Naszą powinnością jest zachować wszelkie materialne dowody, pamiątki i znaki ich istnienia, życia i męczeństwa po to, żeby ludzkość nigdy o nich nie zapomniała. Głównym motywem 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau jest los dzieci, które zostały tam uwięzione lub urodziły się w obozie. Jako dziecko w Auschwitz więziona była Zdzisława Włodarczyk. Za obozowe druty trafiła wraz z bratem. Dziś wspominała ostatnie dni spędzone w obozie. Niemcy niszczyli archiwa, niszczyli dokumenty, palili, burzyli krematoria. Czekaliśmy na wolność, czekaliśmy, że nas coś wyzwoli. Ale 17 stycznia po apelu nie wolno było do baraku wejść. Dali nam podwójną porcję chleba i czekaliśmy, aż w godzinach popołudniowych wyprowadzono nas z obozu. W Auschwitz życie straciło ponad 200 tysięcy dzieci. Jeszcze dziś w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jego uzasadnienie na swoich stronach internetowych opublikował wcześniej Trybunał. Chodzi o wyrok z października ubiegłego roku. Trybunał Konstytucyjny uznał wówczas, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Minister Edukacji i Nauki zwrócił się do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wyjaśnienia na temat szczepień niemedycznych pracowników uczelni. Wśród zaszczepionych pracowników znalazł się poseł PiS i pracownik naukowy Uniwersytetu Zbigniew Giżyński. Minister Przemysław Czarnek podkreśla, że w grupie zero nigdy nie było nauczycieli akademickich, którzy nie są związani ze światem medycyny. Podkreślaliśmy, że w grupie zero są wszyscy ci, którzy są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Na pewno na pierwszym froncie walki z koronawirusem nie są nauczyciele akademiccy, którzy nie są związani z kierunkami medycznymi. Dlatego uprzejmie proszę pana rektora o niezwłoczne wyjaśnienia szczegółowe w tej sprawie. Najdalej w ciągu 3 dni te wyjaśnienia powinien pan rektor złożyć. Poseł Zbigniew Giżyński został wczoraj zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Policjanci odzyskali szczepionki skradzione z ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadzie. Chodzi m.in. o 3 fiolki szczepionki przeciwko COVID-19. W sprawie kradzieży zatrzymano 38-letniego mężczyznę. Trafił do policyjnej celi. Jutro będzie przesłuchiwany. Francuski koncern farmaceutyczny Sanofi wesprze produkcję 100 milionów dawek szczepionki opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. Francuzi chcą tym sposobem przyspieszyć rozpowszechnianie preparatu w Unii Europejskiej. Francuskie laboratorium Sanofi podpisało umowę z koncernami Pfizer i BioNTech, przewidującą współpracę w końcowej fazie produkcji szczepionki. Francuska firma zajmie się umieszczaniem preparatu w ampułkach. To ważny etap produkcyjny wykonywany w bardzo niskiej temperaturze i w sterylnych warunkach, tłumaczył w Le Figaro dyrektor koncernu Paul Hudson. Prace te będą odbywały się od lipca w fabryce znajdującej się w pobliżu laboratoriów BioNTech w Niemczech. Sanofi nazwało współpracę z konkurentami aktem solidarności i powodem do dumy. planowane przez nią 100 milionów dawek ma trafić na rynek w drugim półroczu. Będą one przeznaczone wyłącznie dla państw Unii Europejskiej, poinformowała dyrekcja koncernu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Biatlonowe Mistrzostwa Europy w Dusznikach Zdroju rozpoczęły się dla Polski najlepiej, jak tylko mogły. Monika Hojnisz-Staręga pierwszego dnia rywalizacji wywalczyła złoty medal w biegu indywidualnym na 15 kilometrów. Najlepsza polska zawodniczka popełniła jeden błąd na strzelnicy. Drugą na mecie Ukrainkę Anastazję Merkuszynę wyprzedziła o 3 sekundy. Brąz zdobyła Larisa Kuklina z Rosji. Powiem szczerze, że było mi ciężko od samego początku, ale wydaje mi się, że to była kwestia warunków, a nie tylko jakiejś tam mojej dyspozycji lepszej bądź gorszej, bo warunki na trasie były naprawdę ciężkie. Głęboki śnieg to na pewno nie pomaga i na pewno nie na 15 kilometrów. No tak jak mówię, gdzieś tam tego biegu nie czułam. Starałam się, żeby było równo. Po ostatnim strzelaniu byłam tak zmęczona, że przyszły mi myśli nawet, że no dobra, niech ta Merkuszyna wygra, ale w połowie kółka gdzieś zobaczyłam, że mimo tego odrabiam i miałam też informacje świetne na trasie praktycznie co chwilę. To jest ten pozytyw startu w Polsce, że dużo osób jest na trasie, więc gdzieś mnie to też zmotywowało, żeby jeszcze tą końcówkę przycisnąć. Trzeba jednak zaznaczyć, że czempionat nie ma najlepszej obsady, co oczywiście nie umniejsza sukcesowi Moniki Hojnisz-Staręgi. Na 43. pozycji uplasowała się Magdalena Gwizdoń z trzema pudłami. Natalia Tomaszewska spudłowała czterokrotnie i dobiegła do mety na 74. miejscu. Mężczyźni biegli na 20 km, Polacy bez sukcesu. 40. na mecie Grzegorz Guzik stracił do zwycięzcy 5 minut. Złoty medal zdobył Łotysz Andrzej Rastorgujewski. Ekstraklasa piłkarska wraca już w piątek, tymczasem na pewno teraz zastrzygą uszami kibice z Poznania. Piotr Rutkowski został większościowym udziałowcem Lecha. Mniejszościowy pakiet otrzymała jego siostra, Maja Rutkowska. Przez ostatnich 15 lat właścicielem klubu był ich ojciec, Jacek. Ciekawie ma wyglądać zarządzanie klubem. Na czele spółki stanie teraz dwóch prezesów. Kierujący Lechem od dawna Karol Klimczak, który jako prezes zarządzający ma odpowiadać za bieżące funkcjonowanie oraz biznesowy rozwój kolejorza. Piotr Rutkowski z kolei jako prezes właściciel ma nadzorować obszar sportowy i wytyczać strategiczne kierunki jego rozwoju. Co oznaczają te zmiany? Pozornie nic, a faktycznie okaże się z biegiem czasu. W kolejnym sporcie w Trójce usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze poświęćmy chwilę pogodzie, żeby wiedza była kompletna. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem możliwe rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, temperatura maksymalna od minus 1 do plus 2 stopni, nad morzem do plus 3. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a rozpogodzenia miejscami tym razem na Śląsku. Głównie na krańcach wschodnich, na zachodzie i północy kraju opady śniegu. Uwaga, na drogach może być ślisko, a na termometrach od minus 7 na wschodzie, w centrum minus 5, na zachodzie i Pomorzu do minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się.

Black Eyes Blue, Corey Taylor. 16,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. W Oświęcimiu zakończyła się uroczystość 76. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Z powodu pandemii koronawirusa po raz pierwszy w historii miejsca pamięci obchody odbyły się w przestrzeni wirtualnej. W każdą rocznicę do Oświęcimia przyjeżdżały setki byłych więźniów, jednak w tym roku z troski o ich zdrowie nie mogli ponownie przekroczyć obozowych bram i dać świadectwa o zagładzie. Jak w tym roku przebiegały uroczystości, o tym Paweł Pawlica. Po raz pierwszy w historii miejsca pamięci w obchodach nie mogli wziąć udziału byli więźniowie. To oni co roku są najważniejszymi gośćmi, którzy opowiadają o swoich dramatycznych przeżyciach. Ze szczegółami opisują losy byłych więźniów i przestrzegają przed powtórzeniem się historii zagłady. W tym roku opiekunowie Muzeum Auschwitz-Birkenau musieli zmienić sposób przygotowania uroczystości. Nagrane zostały dwie relacje byłych więźniarek. Zdzisława Włodarczyk, która trafiła do Birkenau jako dziecko z Powstania Warszawskiego, wspominała ostatnie dni w obozie oraz dzień otwarcia obozowych bram przez żołnierzy Armii Czerwonej. Przyszli żołnierze, taki wysoki oficer, taki czapier. Pamiętam jego słowa. Dzieci, co wy tu robicie? To było jego pytanie. Powiedział, że przyjdzie Czerwony Krzyż, że się zaopiekuje nami. I wtedy przynieśli kocioł pomidorowej zupy. Zwracała również uwagę na los najmłodszych więźniów obozu, a także na aktualne problemy, z którymi boryka się świat. Teraz na całym świecie panuje epidemia. Czy to też nie jest wojna? Ludzie od siebie oddaleni, zabrakło czujności na świecie. Anita Lasker-Walfisz, która jako młoda dziewczyna grała w obozowej orkiestrze, wspominała przyjazd do Auschwitz-Birkenau. I arrived at these gates. Przyjechałam pod te bramy pod koniec 1943 roku pozbawiona najmniejszych złudzeń. Miałam 18 lat i miałam spłonąć, zamienić się w dym. To, że wciąż żyję, zawdzięczam absurdom tego życia. Wierzcie lub nie, ale w tym piekle była muzyka. A ponieważ umiałam grać na wiolonczeli, to mogę teraz dzielić się tu z wami moją historią. Była więźniarka apelowała także o dbałość o prawdę historyczną, prawdę o Holokauście i walkę z próbami zakłamywania historii Auschwitz. Nawołuję was, przedstawicieli tylu pokoleń po tamtych wydarzeniach, żebyście nas nie zawiedli, nie pozwolili na zniekształcenie pamięci i jej zatrucie przez niecnych naukowców, którym przyświecają ksenofobia i antysemityzm. Sami uczcie się historii tych, którzy zostali skazani na upokorzenie i wystawieni na krańcową próbę. To byli tylko zwykli ludzie, istoty ludzkie. Zanim podzielono ich ze względu na ich narodowość czy wiarę, zaprzeczając temu, co miało miejsce i trując się nienawiścią, mordujemy te ofiary po raz drugi. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że choć obchody rocznicy wyzwolenia obozu i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się w przestrzeni wirtualnej, to czyny i zbrodnie dokonane w czasie II wojny światowej były realne. Tegoroczne uroczystości uświadamiają nam też z wyjątkową mocą znaczenie materialnych dowodów ludobójstwa i jego straszliwą realność. Po prezydencie Polski głosy zabrali ambasadorzy Izraela oraz Rosji. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, przypomniał, że motywem przewodnim 76. rocznicy obchodów wyzwolenia obozu jest los dzieci. Ponad 200 tysięcy dziecięcych ofiar, kilkasetek ocalałych dzieci. Uroczystość zakończyła modlitwa ekumeniczna czterech wyznań. Jedynym wydarzeniem, które odbyło się w miejscu pamięci, było zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów. Do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku. 27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Temat powróci jeszcze po godzinie 18. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki, wtedy wstrząsający, już uprzedzam, reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego.

dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Co w trawie piszcze, to był Limbowski. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut, godzina 18. Proszę Państwa, to jest sportowa wiadomość dnia. Monika Chojnisz-Staręga została w Dusznikach Zdroju mistrzynią Europy w biegu biatlonowym na 15 kilometrów. A ze mną teraz Tomasz Sikora, nasz mistrz, wicemistrz olimpijski, no i mistrz świata również, obecnie komentator Eurosportu. Witaj, Tomku. Dobry wieczór. Ty komentowałeś ten bieg. Powiedz, jak mocno serce ci waliło. No to był, powiem szczerze, bardzo ważny bieg dla Moniki. Oczywiście ogromny, ale też pod takim względem psychologicznym, bo następną imprezą po Mistrzostwach Europy są Mistrzostwa Świata. Na te zawody głównie Monika się szykuje. No i dzisiaj no, poradziła sobie z tą presją, bo w tych Mistrzostwach Europy startowała w roli faworytki, ale nie tak łatwo to przyszło i może dobrze, bo już na drugim strzelaniu spudłowała i później no, cały ten bieg już gdzieś w głowie Monika musiała mieć, że każdy kolejny błąd to nie tylko strata złotego medalu, ale być może strata w ogóle medalu. No i doskonale sobie Monika poradziła i jest to taki dobry prognoz przed Mistrzostwami Świata, bo tam ta presja prawdopodobnie będzie jeszcze większa. Oby była w podobnej sytuacji i oby było podobnie szczęśliwie zakończenie. Oby było podobnie jak 8 lat temu, prawda? Bo to wtedy Monika wygrała rywalizację również w biegu na 15 kilometrów. No i wtedy też sięgnęła po złoto i w tym samym sezonie wywalczyła potem medal na Mistrzostwach Świata. Tak, miałem okazję być na tych Mistrzostwach Europy. Tam również Monika świetnie się spisywała. No tu jest troszeczkę inna sytuacja, bo tak naprawdę Monika przygotowuje się pod Mistrzostwa Świata i z tego co wiem, to był to jedyny jej występ na tych Mistrzostwach Europy, choć różnie to może bywać, ale Michał Grajc raczej nie jest tym trenerem, który lubi zmieniać plany, więc zapewne był to jedyny. To tym bardziej ta presja na Monikę była większa, bo miała tylko jedną szansę medalową, zdobyła to co trzeba. I teraz może spokojnie przygotować się do Mistrzostw Świata. To teraz powiedzmy może, bo być może słuchają nas osoby niewtajemniczone. Biatlon, proszę Państwa, to jest taka konkurencja, w której się biega na nartach po śniegu z karabinem i w odpowiednim momencie i w odpowiednich miejscach strzela. Raz leżąc, raz stojąc. Ja uwielbiam tę dyscyplinę, bo to jest taki sport, w którym nic nie jest poukładane i tak naprawdę nie ma faworytów od początku do końca. Tu się może wszystko wywrócić dosłownie w jednej sekundzie. No może tak, w 7, prawda? Bo tyle to mniej więcej tam trwa. Tak, ale to właśnie jest taki sport, że czasami zawodnik prowadzi od początku i naprawdę na 3 czy 2,5 kilometra, zależy kiedy jest to strzelanie. Ostatnie strzelanie traci właśnie nie tylko miejsce na podium, ale czasami spada do drugiej, trzeciej dziesiątki, więc jest to bardzo nieobliczalny sport, ale za to jest też fantastyczny. Dziękuję Ci bardzo, Tomku. Mam nadzieję, że będzie następna okazja przy Mistrzostwach Świata, równie radosna jak ta dzisiejsza. Oby taka była. Dziękuję bardzo. Tomasz Sikora, nasz mistrz, wicemistrz olimpijski, nasz mistrz świata, komentator Eurosportu, obecnie komentator biatlonu. Dziękuję, pozdrawiam. Kocham Cię, a kocham. tak wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to oczy twoje we mnie patrzone. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to tęsknota nieskończona. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. Nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię, tak, tak, tym razem w wersji Kasi Moś. To z naszego podwójnego kompaktowego wydawnictwa sygnowanego logiem Polskiego Radia. 95 lat Polskiego Radia, taki tytuł nosi to wydawnictwo i tam takich nowych wersji, znanych przebojów jest więcej. Mówię to już nie po raz pierwszy, ale tak, żeby kogoś nie ominęło. A teraz o czymś, co nie ominie nikogo, bo to już 1 kwietnia się zaczyna. 1 kwietnia zacznie się powszechny spis w Polsce, w którym musi wziąć udział każdy z nas. Obcokrajowcy też. Chodzi bowiem o mieszkańców Polski, a nie o osoby z obywatelstwem polskim. Główny Urząd Statystyczny zamierza zachęcać także i mniejszości narodowe do wzięcia udziału w badaniu. I o tym Kuba Witkowski. Spis wykonuje się raz na 10 lat. To oznacza, że ten będzie arcyciekawy. W końcu to w ostatnich latach do Polski przyjechało mnóstwo osób zza wschodniej granicy. No, przyjechaliśmy już tu, jesteśmy w Polsce 4 lata. Przyjechaliśmy szukać lepszego życia. To pan Sasza, który do Polski przybył z żoną Julią i dwoma synami. Już tu, w kraju, urodziła się jego córka. Czy jest zadowolony z przeprowadzki? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ale nadzieje były dużo większe. Mieszkaliśmy tam w domu. Tu mieszkamy w mieszkaniu, w bloku. Julia tam pracowała w banku. miałem swoją działalność w Ukrainie, to znaczy miałem samochód takie typu dostawczaka i robiłem te różne dostawy. No a tu musiałem po prostu iść do takiej zwykłej pracy. Ile jest takich ukraińskich rodzin, które postawiły wszystko na jedną kartę? Spis powszechny będzie pierwszą okazją, by to sprawdzić i przyjrzeć się szczegółom, przyznaje Karolina Banaszek, rzeczniczka GUS-u. Mamy pytania też właśnie z tej grupy pytań dobrowolnych, które będą dotyczyły narodowości. Będziemy pytać się, z jaką narodowością się dany respondent identyfikuje i w drugim pytaniu będziemy dopytywać o język ojczysty używany w domu. A to w zestawieniu z danymi na przykład o warunkach mieszkaniowych czy wykonywanej pracy rzuci konkretne światło zarówno na te społeczności, jak i na nas wszystkich. To są kluczowe dane, które informują wszystkie organy administracji publicznej, ale również samorządy, czy trzeci sektor tak zwany. No. Mówi prezes GUS-u Dominik Rozkrót. Całe społeczeństwo dzięki tym danym jest w stanie powiedzieć albo zbudować obraz tego, kim jesteśmy, nie tylko na poziomie ogólnym, na poziomie kraju, ale również na poziomie najmniejszych, lokalnych społeczności. To wszystko ma bardzo istotne przełożenie na rzeczy, które otaczają nas codziennie, mimo że mogłoby się wydawać, że jest takim czymś bardzo odległym. Urząd zamierza zachęcać obcokrajowców do spisu. Uruchomione będzie kilka wersji językowych formularza, w tym właśnie w języku ukraińskim. Pytanie, czy sami respondenci zgodzą się na udział? Nie, spokojnie mogę wziąć w tym udział i żadnych tam obaw nie mam, bo nie mam co ukrywać, no mieszkam i tak i moje dane znają. Przypomnijmy, żeby się spisać, nie trzeba wychodzić z domu. Oczywiście pamiętamy z poprzednich spisów, że one w takiej tradycyjnej postaci polegały tylko i wyłącznie na wizytach rachmistrzów w gospodarstwach domowych. Idziemy tutaj z duchem czasu, oczywiście stosując pewne nowe rozwiązania, nowocześniejsze narzędzia. Chcielibyśmy oprzeć spis przede wszystkim o samospis internetowy, ale oczywiście nie wykluczamy stosowania również innych metod. Tą drugą, najczęściej stosowaną metodą, myślę, będzie wywiad telefoniczny, w którym albo zaoferujemy możliwość dodzwonienia się do nas, tudzież my sami będziemy kontaktować się z obywatelami. Trzecia, ta najbardziej tradycyjna forma oczywiście również jest utrzymana w przypadku, kiedy no, będzie ona niezbędna, kiedy będziemy mieli trudność skontaktowania się z kimś. Wizyta rachmistrza dalej pozostaje w spektrum naszych narzędzi. Więcej na temat spisu na stronie spis.gov.pl. Dodajmy, Główny Urząd Statystyczny, chcąc zachęcić do udziału w badaniu, po nim rozlosuje wartościowe nagrody. W każdym województwie to będzie samochód, no ale oprócz tego będą takie nagrody jak bony podarunkowe na 500 i 1000 zł. No ale żeby nie było, oprócz marchewki jest też kij. Każdy, kto będzie się uchylał od spisu, musi liczyć się z grzywną nawet do 5000 zł. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low?